کنجوسی، لالچ یا خود غرضی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قیامت سے پہلے خود غرضی عام ہوگی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوگے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل قتل۔ اسی طرح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب وقت گھٹ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں خود غرضی پیدا کر دی جائے گی اور حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اس حدیث میں شح کا لفظ آیا ہے۔ شح اس کے لیے کہا جاتا ہے جس میں لالچ بھی ہو اور کنجوسی بھی ہو۔ تو آج ہم یہ علامات دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں لالچ، کنجوسی، خود غرضی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ایون خود اپنے ہی فیملی پر لوگ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ انسان سوچتا ہے کہ جو بھی مال میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہی ہے، حالانکہ سورہ البقرہ کے شروعات میں ہی اللہ نے بتا دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہدایت پر ہیں اور جو فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، ان کی یہ خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے خاندان میں ایک شخص تھے جن کے پاس مال تو تھا لیکن وہ اپنے خود بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ جب وہ انتقال ہو گئے تو ان کا جب کبٹ کھولا گیا تو اس میں سارے جو نوٹس تھے اس کو ٹرمائٹس نے کھا لیا تھا۔ یعنی خود اپنی ہی فیملی پر خرچ کرنا، اس میں بھی کنجوسی۔ زکوٰۃ ہی دینے میں کتنی کنجوسی دیکھے کہ کوئی دیتا بھی ہے تو پراپر نہیں دیتا، حالانکہ وہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی بچے کے پاس کوئی اپنی چیز رکھیں اور کہیں کہ میں تھوڑے دیر بعد آتی ہوں، تب مجھے یہ میری چیز واپس کرنا۔ لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو بچہ کہتا ہے، نہیں میں نہیں دوں گی کیونکہ یہ میرا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے میں بھی خود غرضیاں ہو رہی ہیں، اس میں بھی کنجوسیاں ہو رہی ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں بھی دیکھے کتنی لالچ کہ دوسروں کا بھی مال ہڑپ کر رہے ہیں، اس میں برابر تقسیم بھی کر کے نہیں دیتے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو ان کی بڑی عزت کرتا تھا، جب وراثت کی تقسیم کی بات آئی اور اس بہن نے ان سے حق کی بات کہنا چاہی تو جو سامنے ان کے تھا وہ اپنی بہن پہ مارنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یعنی دیکھے کتنی لالچ آج کل پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں۔ پہلی اگر ہسٹری دیکھے نا تو مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان میں یہ لالچ، خود غرضیاں اور جو کنجوسیاں اس طرح سے نہیں تھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیٹسفائی ہی نہیں ہوتے، ان کے ایکسپیکٹیشن بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ سورۃ التغابن آیہ نمبر 16 کے آخری حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے لالچ اور کنجوسی سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہی سیم بات سورہ الحشر کے آیہ نمبر 9 میں بھی کہی گئی ہے۔ بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائے اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ آج انسان خود غرضی کی وجہ سے کسی کی ضرورت پر بھی اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو دیتا بھی ہے تو ایسے لوگوں کو دیتا ہے جس سے اسے وہ فیوچر میں دے، یا کبھی اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو کہ اس نے فلاں نے یہ چیز اس کو دی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے، اور دینے سے پہلے چار لوگوں کو پہلے بتاتا ہے کہ میں فلاں کو یہ چیز دینے والا ہوں۔ الا ماشاء اللہ، آج کے بھی زمانے میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھی ہوں جن میں نہ کنجوسی ہے نہ لالچ ہے، ماشاء اللہ، نہ خود غرضی ہے۔ اللہ ہم سب کو لالچ، کنجوسی اور خود غرضی سے بچائے، آمین۔